To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 5 stycznia, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Sprawę faktury na 90 tysięcy wystawionej Komitetowi Obrony Demokracji przez jej lidera Mateusza Kijowskiego szeroko komentowana przez polityków, za chwilę wypowiedź jednego z nich. Mróz ściska, strażnicy miejsce sprawdzają, jakie warunki mają bezdomni, apelują o zwracanie na nich uwagi, leśnicy dokarmiają zwierzęta. Rekordowy spadek bezrobocia w Hiszpanii, o szczegółach opowie nasza korespondentka. Mocno niefortunnym nazywa lider KOT wystawienie przez jego firmę faktur na usługi informatyczne świadczone Komitetowi Obrony Demokracji. Jak ujawniła Rzeczpospolita, KOT dokonał na konto firmy swojego lidera Mateusza Kijowskiego 6 przelewów, w sumie na kwotę minimum 90 tysięcy złotych. Mateusz Kijowski przyznał, że kiedyś nie widział w tym nic złego, natomiast z perspektywy czasu jasne jest, jak mówi, że nie było to najlepsze rozwiązanie. Całą sprawę, jak dodaje, trzeba widzieć w kontekście zbliżających się wyborów w KOD-zie. W najbliższy weekend zaczynają się wybory regionalne. Za 2 miesiące będą wybory ogólnopolskie w KOD-zie. Nie jest sympatyczna ta sytuacja z takim właśnie nakręceniem sensacji. Natomiast bardzo korzystne jest to, że za chwilę będą wybory i w sposób demokratyczny będzie można zweryfikować po prostu mój mandat do sprawowania obowiązków przewodniczącego KOD-u. Sprawę komentują politycy, tak mówi marszałek Ryszard Terlecki z PiS. Mamy nadzieję, że partie, które jednak reprezentowane są w parlamencie, powinny zachować jakąś powagę, postępować rozsądnie. Nas zdecydowanie odetną się od inicjatywy, która teraz może się nazywać Komitet Wolna Faktura, który ośmiesza tych wszystkich, którzy przez ostatnie miesiące współpracowali z tym towarzystwem. Odnosząc się do sprawy płatności KOD-u na rzecz firmy Mateusza Kijowskiego, poseł Nowoczesnej Adam Szłapka powiedział, że lider komitetu, tu cytat, trochę nie zachował transparentności. Mróz ściska, 13 stopni poniżej zera teraz w Suwałkach. Strażnicy miejsce sprawdzają altany, gdzie mogą chronić się bezdomni. Jak mówi Jacek Marciniak z katowickiego MOPS-u, nie wszyscy chcą pomocy, ale ona cały czas płynie. Była zorganizowana teraz akcja zbierania czapek, szalików, odzieży. Te rzeczy wszystkie trafiły do osób bezdomnych, trafiły do niektórych instytucji, placówek. Społeczeństwo jest bardzo uwrażliwione na problem bezdomności. Otrzymujemy dużo telefonów. Ludzie po prostu zgłaszają. Dzień dobry, jest ktoś tam na klatce u nas. Albo jest tutaj, widzę, kręci się wokół bloku. A strażnicy miejsca apelują, by nie być obojętnym i zwracać uwagę na bezdomnych, a każdy taki sygnał przekazany do odpowiednich służb może uratować im życie. Ostatnie opady śniegu oznaczają dla zwierząt leśnych utrudniony dostęp do naturalnej karmy. Pomagają im podkarpaccy leśnicy, jak co roku uruchomili zimowe stołówki nadleśniczy w Rudniku nad Sanem. Ireneusz Hołodniak mówi, że zaczyna się od monitorowania prognoz pogody. W najbliższych dniach temperatura może spaść w nocy do minus 18 stopni. Są to dla zwierzyny trudne warunki. Dlatego w stałych punktach do karmiania, które zwierzyna doskonale tutaj u nas zna, wyłożyliśmy buraki, siano-kiszonkę, baloty porozwijaliśmy. Wyłożona jest kukurydza dla dzików i zwierzyna już pomału zaczyna to zbierać. Przygotowanymi smakołykami żywią się głównie jelenie, daniele, sarny i dziki, a także ptaki. W tym roku rudnicy leśnicy przygotowali 250 ton karmy. Stałe punkty do karmiania są rozmieszczone na obszarze 33 tysięcy hektarów. Na koniec jeszcze Hiszpania. Tam rekordowy spadek bezrobocia. Jak informuje tamtejsze Ministerstwo Pracy, w minionym roku liczba osób bez pracy zmniejszyła się o ponad 390 tysięcy i teraz wynosi 3 700 000. Tylko w grudniu z list urzędów pracy wykreślono ponad 86 tysięcy osób. W 2016 roku bezrobotni najczęściej znajdowali zatrudnienie w usługach i budownictwie. Firmy budowlane w minionym roku zainwestowały ponad 1 000 000 000 euro, prawie tyle, ile przed kryzysem. Rzadziej na pracę można było liczyć w przemyśle i rolnictwie. Najwięcej nowych miejsc pracy utworzono w Andaluzji, Katalonii i Madrycie. O ponad 13% spadło bezrobocie wśród młodzieży, którego poziom jeszcze rok temu osiągał 50%. Związki zawodowe twierdzą, że ożywienie rynku pracy odbywa się kosztem coraz to niższych pensji i ograniczenia praw pracowniczych. Przypominają, że stałe umowy o pracę stanowią niespełna 9% wszystkich zawartych w 2016 roku.

przypita błęd. Suddenly I understand. There on the sand. Elbow i utwór zatytułowany Magnificent. To jest dziś nasza piosenka dnia. Teraz już zawsze po 11, a teraz 12 po 11 i będzie duet Walter Trout i John Mayall. As high as I ever wanna get. I takie płyty to zawsze z największą przyjemnością. Walter Trout i John Mayall, Highway Song. Tak był zatytułowany ten utwór, który mam nadzieję zaostrzył Państwa apetyt. A nóż widelec. Katarzyna Pruchnicka, studiu. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Nie zdradzę niczego, jeśli powiem tak, że nie będę ukrywał, że nie odwracam głowy, kiedy widzę, że gdzieś można kupić dobre hamburgery. I uwielbiam je. I wiem, że są zdrowe i wspaniale smakują, szczególnie o tej porze roku. Tak, nie zdradzisz nic, bo zdradziliśmy już wczoraj. Zapowiadałam, że dziś przepis na takiego prawdziwego, domowego, bardzo dobrego hamburgera od Jerzego Sobieniaka. Mój gość zdradzi tajemnicę, jak sprawić, aby to, co włożymy między te dwie części bułki, nie było kotletem mielonym, a takim najprawdziwszym wołowym burgerem. No zacząć trzeba od kawałka dobrego mięsa. Odpowiedni element z tuszy wołowej. W tym wydaniu to jest łopatka. To jest element, gdzie jest dużo tkanki łącznej, gdzie są drobne mięśnie. Drobne, co za tym idzie, mamy bardzo dużo tam kolagenu i elastyny. To są dwa białka, które nie rozpuszczają się w wodzie, ale przy wyrabianiu mięsa bardzo dobrze kleją. Potem jak już wyrobimy to mięso, jest przemielone i mamy wykorzystać ten klej, to jest kwestia równomiernego rozprowadzenia tego kleju, czyli tego kolagenu. Jeżeli zrobimy z tego kulkę i sklepiemy ją, to ten kolagen będzie nierównomiernie rozkładał się po całym naszym kotlecie i kiedy będziemy smażyć już to mięso, ono będzie się ściągać do środka i będzie powstawała taka forma UFO, gdzie na brzegach będzie cienki kotlet, a w środku zrobi się taka przerwa i przestrzeń, która spowoduje, że mięso bardzo często się nie dosmaża. Wręcz w środku jest trochę surowe i to źle wygląda, tym bardziej, że bułka powoduje to, że nasz burger rośnie, więc wszystko powinno być na tyle płaskie, żeby umożliwiało potem fajne jedzenie tego posiłku. Powinniśmy to mięso podziubać w zasadzie, włożyć na przykład w jakąś formę. Można oczywiście kupić taki pierścień ze stali nierdzewnej, ale wystarczy ścięta butelka. Wkładamy drobne kawałki, dziobiemy widelcem. To spowoduje, że ten kolagen równomiernie rozłoży się po całym kawałku mięsa. Musimy to spłaszczyć. Najlepiej jest to zrobić przy pomocy dwóch desek. Pomiędzy nich wkładamy pergamin, co umożliwi potem łatwiejsze odrywanie się tego mięsa i nie będzie się przyklejać do deski. I dzięki temu, jak będziemy smażyć, to burger ze wszystkich stron równomiernie będzie ściągał się do środka, co na samym końcu daje nam możliwość wysmażenia go na odpowiedni stopień, czyli może być w środku różowy. Dwa, będzie płaski tak samo we wszystkich miejscach. Jak go włożymy do bułki, spowoduje, że o wiele łatwiej będzie się nam to wszystko jadło. Wyrobienie tego mięsa wołowego to chyba jest bardzo ważna rzecz. Jakbyś powiedział, jak je przygotować, co tam dodać, jakieś przyprawy, przyprawiamy to mięso przed smażeniem? I to jest tak jakby tajemnica dobrego burgera, a w następstwie hamburgera. Wyrobienie mięsa to te 5-6 minut później. Czyli mieloną łopatkę. Czysta łopatka w 100%, odrobina tłuszczu dodatkowo wołowego, łoju wołowego. Jeżeli nie mamy dobra, to ten smalec, który możemy kupić wieprzowy, też nie jest zły. Ważne na samym końcu jest efekt. Dalej, przyprawianie. Sól, pieprz. Dobrze jest, jeżeli burger stanowi pewnego rodzaju odrębność. Smak bułki, powiedzmy lekko słodki. Burgera to jest sama czysta wołowina, żelazistość, mięsność, którą można podkręcić tylko solą i pieprzem. Nie warto jest dodawać różnych przypraw do mięsa, w szczególności jeżeli z taką atencją podchodziliśmy do jego wyboru i do jego przygotowania. Inne rzeczy mają nadać smak, czyli tu jest sos, ketchup, musztarda, różnego rodzaju smakowy majonez. Majonez to tłuszcz przede wszystkim. Tłuszcz absorbuje aromaty i smaki. Nie będzie nam się to mieszać w jeden wielki bigos, tylko ten burger będzie właśnie miał taki oryginalny, swój własny, mocny smak. Jak będziemy jeść, to wszystko będzie się gdzieś oddzielnie układać w jeden fajny smak. No i ta opowieść chyba właśnie już w naszych głowach i tak naprawdę w naszej wyobraźni przed nami postawiła takiego wspaniałego burgera. Ja mam jeszcze dla Państwa jeden sposób na uformowanie idealnego burgera właśnie. Można wyrobione już mięso zrolować w coś w rodzaju wałka, zawinąć to w folię i wrzucić na pół godziny do zamrażalnika. To się trochę zamrozi, to całe mięso, i wtedy można kroić plastry tego mięsa i potem je spłaszczać, i to też będzie dobry sposób na uformowanie tego kotleta, ale też wszystkiego tam, o którym tak naukowo mówił Jerzy Sobieniak z tym kolagenem. Nie do końca chcę to rozumieć, wolę zjeść takiego dobrego hamburgera, ale jak już zabieramy się do zrobienia takiego właśnie w domu, no można upiec też samemu bułki. ale warto też zrobić na przykład musztardę i keczup własnoręcznie. Na ten pomidorowy sos to nic innego jak uduszone i odparowane pomidory z dodatkiem octu winnego. Można dodać trochę miodu, można dodać trochę uduszonej czerwonej cebuli, a Jerzy Sobieniak proponuje dodać do tego jeszcze suszone śliwki i ząbek czosnku. No musztarda. Musztarda to nic innego, drodzy Państwo, jak utarta blenderem, bardzo dobrze zmiksowana, namoczona w occie winnym, rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1, gorczyca. Z dodatkiem cukru albo z dodatkiem miodu, można też dodać na przykład trochę curry. Dla amatorów street foodu mam prezent, książki Jurka Sobieniaka, Street Food, czyli głód ulicy. 22 i 7 trójek, można do nas po nie zadzwonić. Pięknie, dziękuję bardzo, dziękuję. Mówiła Katarzyna Pruchnicka. Kto z Państwa już zdecydował, że dziś wieczorem będzie mistrzem kuchni i przyrządzi dla całej rodziny pyszne hamburgery, to ewentualnie czekam jeszcze na sygnały do 12. A jutro lista przebojów i zobaczymy, jak będzie. To był Tomasz Organek. Okazuje się, że amatorów jedzenia ulicznego jest bardzo wielu, bowiem książek na ten temat już nie mamy. Ciekaw jestem, jak wiele osób zdecydowało się dzisiaj na hamburgery, bo o tej porze roku i kiedy jest lekki mróz, nie ma nic lepszego niż pyszny, gorący hamburger albo na przykład placki ziemniaczane. Proszę to rozważyć. Szczególnie dobrze smakują hamburgery, kiedy się na chwilę wypoczywa po nartach. Teraz będzie okazja, by to sprawdzić, bo sezon narciarski w pełni i wiem, że bardzo wielu słuchaczy programu trzeciego szusuje nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Sygnały do nas piotr.baron@polskieradio.pl. I po tym utworze można przybić pieczątkę, audycja zaliczona, bo był fragment dla filologów. Wprawdzie, tak jak mówiłem, święta i czas świąteczny już minęły, ale my ciągle namawiamy do tego, by pomagać. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc. Proszę o hojność. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 6,15 zł z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zbiórkę SMS-ową w ramach akcji Święta bez granic wspiera także Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacze aktywowane. Odpalamy.

Kiedy państwo tego nie słyszeli, rozgadaliśmy się z Agnieszką na temat jazdy na nartach i szusowania. I prośba do państwa wielka, aby państwo dali znać, bo nie mamy takich sygnałów, gdzie państwo w tym roku szusują, jakie warunki i czy wszystko jest w porządku. Czy ktoś, mówiąc nieładnie, dał plamy i na przykład nie przygotował tras. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Czekamy na takie sygnały. Jeszcze dwie płyty nam zostały. Na tak, na nie. To program trzeci. Dzięki za korespondencję. Pan Tomasz napisał: wielka majówka. I wszystko jasne. In early morning something took a part of me. Felt like a shadow which we have cut down. Neither a planet nor a natural satellite. Whose fault was it that we'd become so tired? It was not like a dream so much as floating there and looking at our life from a distant star. Body shut down, I rid myself of all illusions and shed my skin under a square of glass. W ostatnich minutach audycji państwa korespondencja skręciła wyraźnie w tę stronę, o której mówiła dzisiaj Katarzyna Pruchnicka. Zatem otrzymaliśmy mnóstwo listów w sprawie hamburgerów. Okazuje się, że nie tylko ja jestem wielkim zwolennikiem. I państwo pisali o ciekawych adresach związanych z hamburgerami. Nie mogę wykorzystać tych informacji publicznie, bo byłaby to reklama, ale za wszystkie listy bardzo, bardzo państwu dziękuję. I kończymy powoli i zastanawiam się, czym ładnym skończyć, i proszę bardzo, tak ładnie nam gra na koniec. We'll be right back. Zespół Fleetwood Mac na zakończenie. My dziękujemy za uwagę. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. A teraz już kolejny odcinek. Wydarzenie, które każdy twórca zrozumie, że oto czuje się, że zaskoczyła historia, widzi się postać, widzi się robacze oczy i już wszystko jest gotowe, jest początek. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment czwarty. Anna Carr, jadąc przez mgłę samochodem o fałszywych numerach, myślała o Julii Mrok i jej niewystarczającej na sagę przeszłości. Nie wiem, jakie imię i nazwisko nosiła na początku, bo między zerowym a trzecim rokiem życia narodziła się po raz drugi, a jej personalia stanowią wynik bujnej fantazji jakiejś urzędniczki albo urzędnika. Niewykluczone, że zdarzyło się to w Ząbkowicach Śląskich, bo odkąd natrafiłam na tę nazwę w tabloidzie porzuconym przez Menela w dworcowej kawiarni, z każdą chwilą zdaje mi się bliższa i bardziej swojska. Kiedy powtarzam Ząbkowice Śląskie, jestem właściwie prawie pewna, że już kiedyś czułam ten smak na języku. Nie znam okoliczności, w jakich trafiłam do domu dziecka, bo moje dokumenty zaginęły. I gdy jako osiemnastolatka opuszczałam bidula w Warszawie, nie umiano mi powiedzieć nic prócz tego, że pojawiłam się u nich jako Julia Mrok w wieku lat trzech. Wcześniej, w ciągu tych trzech zapomnianych lat, Julia Mrok musiała więc być gdzie indziej. Ktoś ją gdzieś oddał lub podrzucił. Ktoś inny znalazł. Krople zadudniły w dach samochodu. Deszcz zaczął padać tak nagle, jak zdarza się to o tej porze roku pełnej zwrotów pogodowej akcji. Podążałam za głosem z nawigacji satelitarnej, jak kiedyś marynarze płynęli zwodzeni śpiewem syren. Bo już kilka razy miałam wrażenie, że coś jest nie tak. Droga zwężała się i rozszerzała. Niespodziewanie pojawiały się gwałtowne zakręty i ronda, po przejechaniu których miałam wrażenie, że nieopatrznie zawróciłam. Im bardziej rósł dystans dzielący mnie od Warszawy, tym wyraźniej widziałam życie Julii Mrok. I zdałam sobie sprawę, że dopiero z tej perspektywy stało się opowieścią, którą mogłabym się z kimś podzielić. Wszystko zmieniło się w sposób, który wprawia mnie w pewne zakłopotanie, bo nie do końca wiem, co się wtedy wydarzyło, a co było urojeniem znużonego umysłu. Byłam na konferencji historyków we Wrocławiu i zakwaterowano nas w jednym z ponurych hoteli minionej epoki, który został poddany tylko powierzchownym zmianom. Dostałam pokój na najwyższym piętrze, tak jak lubię. Od początku coś mnie niepokoiło, do tego stopnia, że zaglądnęłam pod łóżko i do szafy. Ostatniego dnia o świcie obudziło mnie pukanie. Na korytarzu, czerwonym i wąskim jak gardło, stała kobieta wyglądająca na przerażoną. Mogę wejść? Zapytała, a ja ją wpuściłam. Posiedzę tu chwilę, powiedziała nieznajoma i usadowiła się w fotelu przy oknie. Miała na sobie długie futro z królików, stare i wyliniałe, z wysokim kołnierzem, w którym chowała twarz. Futro było mokre i kapała z niego woda. Włosy utlenione, prawie na biało i zmierzwione, też przypominały sierść. Wydawała się młoda i stara jednocześnie. Nie budziła mojego lęku, ale coś w rodzaju dalekiego i nieokreślonego uczucia rozpoznania. Julia Mrok i kobieta w króliczym futrze siedziały chwilę bez słowa. Za oknem wstawał świt i miejskie niebo w kolorze obierek przecięła nagle poszarpana szrama, jakby ktoś od drugiej strony przeciągnął po nim nożem do krojenia pomidorów. Wracałam z nad rzeki, kobieta mówiła, nie odwracając twarzy w moją stronę. Spotkałam tam dziś kogoś, kto mnie przestraszył. Woda była zimna i metalowa. Wszystko straciłam. Rzeka jest daleko stąd, powiedziałam. Woda była zimna i metalowa, powtórzyła. Dlaczego się pani przestraszyła? Zapytałam. Jechał na rowerze, odpowiedziała. Bardzo się postarzał. Pogrzebała w kieszeni futra, wyjęła paczkę papierosów i ciężką staroświecką zapalniczkę. Dopiero za trzecim razem udało się jej zapalić na mokłego papierosa. Rozpoznał mnie od razu. Ten na rowerze? Pokiwała głową. Mężczyzna, powtórzyła z osobliwym naciskiem. Mężczyzna. Jej twarz ginęła w obłoku dymu. Powiedział, że już czas. Nieznajoma nie dodała nic więcej. Wypaliła papierosa i po prostu wyszła bez pożegnania. Zastukały tylko szpilki o zdartych obcasach. Spod futra błysnęła czerwień sukni. Gdyby nie zalegający w pokoju dym i niedopałek ze śladem szminki, sądziłabym, że wszystko mi się przyśniło. Julia Mrok siedziała obok pustego fotela i patrzyła, jak wstaje dzień. Ogarnęło ją niezrozumiałe uczucie tęsknoty. Wszystko dookoła wyglądało na pierwszy rzut oka zwyczajnie, ale zrozumiałam, że hotelowy pokój został wywrócony na drugą stronę, jak sweter. Kiedy rano zapytałam recepcjonistę o blondynkę w długim futrze, popatrzył na mnie jak na jeszcze nie do końca trzeźwą uczestniczkę firmowego wyjazdu integracyjnego. Niewykluczone, że to mgła napierająca na samochód, jak zwały śniegu, sprawiła, że moja nawigacja satelitarna przestała poprawnie działać. Mój GPS chce mnie zabić. Dramat kierowcy z Kalisza. Znalazłszy ten nagłówek, wiedziałam, że inni odbierają to podobnie. Tembr sławnego rajdowca od 2 godzin stopniowo zmieniał barwę. I teraz mistrz kierownicy piał jak kontratenor, przekonując mnie, że powinnam zawrócić. Na następnym skrzyżowaniu zawróć! Powtórzył komunikat wysoko jak Farinelli. A gdy zamilkł, wydawało mi się, że słyszę przyspieszony oddech. Zawróć! Zaczął znów i urwał. A ja poczułam, że muszę chwilę odpocząć, niezależnie od tego, co czai się na zewnątrz w kłębach marcowej mgły. Zatrzymałam się przed jakimś mostkiem na odludziu. W dole płynęła czarna, szybka woda. Pomyślałam, że to dobre miejsce na pozbycie się rzeczy Julii Mrok. I najpierw cisnęłam w ciemność jej laptop. Kiedy chlupnęła woda, poczułam ukłucie żalu. Po chwili wahania wyrzuciłam także telefon w czerwonym futerale z jednorożcem. Przez chwilę wydawało mi się, że widzę czerwony futerał wśród nadbrzeżnego zielska, ale wkrótce wszystko ogarnęła szarość. Coś w niej zaszeleściło, jak spłoszone zwierzę. Mignął jakiś cień, a ja się przestraszyłam, bo jednak przypominał człowieka. I wydawało mi się teraz, że po drugiej stronie mostku wzdłuż strumienia prowadzi polna droga, przy której stoi samochód. Dokumenty Julii Mrok ukryte w wewnętrznej kieszeni mojej kurtki zniszczę przy następnej okazji, postanowiłam. Choć dobrze wiedziałam, że powinnam była to zrobić dużo wcześniej i że zwlekałam, kierowana lękiem przed ostatecznym przecięciem więzi z kimś, z kim w końcu spędziłam 30 parę lat. Ruszyłam w dalszą drogę przeniknięta do szpiku kości chłodem tego pustkowia, ale teraz wydawało mi się, że jadę w przeciwnym kierunku. W lusterku zobaczyłam światła innego pojazdu i zaniepokoiłam się, że jestem śledzona, więc przyspieszyłam. I po chwili kierowca zrobił to samo, trzymając się znów blisko mnie. Próbowałam uspokoić oddech. To zwykła droga, z naprzeciwka też jechały samochody, zwyczajne samochody. Lecz na wszelki wypadek jeszcze mocniej wcisnęłam gaz. Farinelli milczał, a ja nie mogłam dojrzeć żadnego drogowskazu. Dopadło mnie jeszcze silniejsze zmęczenie. W końcu zatrzymałam się pod jakimś ślichym sklepem całodobowym. W starym szyldzie sklepiku brakowało połowy liter i głosił kuły żywczo słowę, a na szybie napisano dla wyjaśnienia wódka, wino, piwo, 24H. Pod ścianą stało 2 mężczyzn z reklamówkami, pogrążonych w tak ciężkim bezruchu, że dopiero gdy znalazłam się bardzo blisko, dotarło do mnie, że tli się w nich coś, co tylko z braku lepszego słowa można nazwać życiem. Popatrzyli na mnie obojętnie i tak samo niemrawo pokazali, że powinnam skręcić w prawo za rzędem 4 domów. Wskazówka zombie spod sklepu zamiast do Ząbkowic Śląskich zawiodła mnie do przydrożnego baru Przedwiośnie, oświetlonego różowym, burdelowym neonem. Gdy po raz trzeci przejechałam koło niego w gęstniejącej mgle, pomyślałam, że skorzystam z okazji, by po raz pierwszy zaprezentować światu Annę Carr.